a kupując zmywarkę do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztuczce za 1899 zł otrzymasz 150 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Obraduje Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z tematów jest sytuacja w oświacie. Zabójca prezydenta Gdańska zostaje za kratami. Sąd przedłużył mu areszt. Propozycja Terezy May o przedłużeniu Brexitu do końca czerwca nie do zaakceptowania przez Unię. Nie ma porozumienia między rządem a związkami zawodowymi w sprawie podwyżek dla pracowników oświaty. Podczas rozmów w Centrum Dialog w Warszawie wicepremier Beata Szydło zaproponowała pakt społeczny dla nauczycieli. Zgodnie z nim pensum byłoby podnoszone cyklicznie co roku do osiągnięcia 22 lub 24 godzin pracy w 2023 roku. Jednocześnie rosłyby wynagrodzenia. Jednak zarówno ZNP, jak i Forum Związków Zawodowych podtrzymują wolę zorganizowania bezterminowego strajku. Propozycje rządu to przedstawiony wcześniej pięciopunktowy plan oraz pakiet społeczny dla nauczycieli. Jak mówiła wicepremier Beata Szydło, ZNP ani Forum Związków Zawodowych nie odrzuciły tej ostatniej propozycji. Czyli kontraktu dla społecznego dla nauczycieli, którego sensem jest zmiana w pensum i jednocześnie, tak jak mówiłam, wzrost wynagrodzeń. Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówi, że może rozmawiać o pakcie, ale po spełnieniu propozycji związku. Nie zachodzą żadne okoliczności, żadne przesłanki, które dawałyby nam legitymację do tego, abyśmy mogli dyskutować o wstrzymaniu akcji strajkowej w poniedziałek. Jesteśmy zaskoczeni nową propozycją i sceptycznie się do niej odnosimy, mówił przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa. To niesie za sobą dość liczne zwolnienia pracowników i na to na pewno się nie zgodzimy. Szefowa Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias powiedziała, że jeżeli strony zgłoszą taką potrzebę, ona jest gotowa wznowić negocjacje w niedzielę o godzinie 18. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. Nieoficjalnie wiadomo, że jednym z tematów jest sytuacja w oświacie. Minister rodziny Elżbieta Rafalska powiedziała, że rząd jest w każdej chwili gotowy do rozmów, nawet w weekend. Jesteśmy zawsze gotowi do tego, żeby rozmawiać, jeżeli może to nas doprowadzić do zawieszenia akcji strajkowej, do przeprowadzenia egzaminu, tak jak powinien ten egzamin przebiegać pod nadzorem nauczycieli. W posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS uczestniczą prezes Jarosław Kaczyński oraz wiceprezesi Adam Lipiński i Antoni Macierewicz. Zabójca prezydenta Gdańska pozostaje za kratami. Gdański sąd przedłużył tymczasowy areszt Stefana W. do 12 lipca. Wkrótce zostanie on poddany obserwacji psychiatrycznej. Będzie przeprowadzana w zamkniętym zakładzie i potrwa 4 tygodnie. Jeśli w tym czasie biegli nie będą w stanie ocenić stanu zdrowia Stefana W. i jego poczytalności, obserwacja może zostać przedłużona o kolejny miesiąc. Propozycja premier Wielkiej Brytanii o przedłużeniu Brexitu do końca czerwca nie do zaakceptowania przez 27, dowiaduje się nasza brukselska korespondentka od urzędników zaangażowanych w rozmowy z Londynem. Oferta Rady Europejskiej to elastyczne przedłużenie Brexitu o rok. Według Donalda Tuska w ciągu 12 miesięcy Wielka Brytania mogłaby opuścić wspólnotę po zatwierdzeniu umowy o wyjściu. Taka jest nasza reakcja na propozycję Theresa May, powiedział Beacie Płomeckiej, jeden z urzędników z Europejskiej Rady. Tymczasem szef dyplomacji Wielkiej Brytanii przyznaje, nie da się wykluczyć, że królestwo zostanie we wspólnocie dłużej. Jeremy Hunt mówi, że taki scenariusz jest realny w obliczu impasu wewnętrznego. Posłowie wciąż nie zgadzają się na porozumienie wynegocjowane przez premier. Jeśli nie porozumiemy się z parlamentem, nie będziemy mieli wyboru, ale nasz priorytet to wyjść szybko i czysto, spełnić obietnicę, jaką daliśmy po referendum. Chcemy sprawić, by Brytania szła naprzód. Przed nami pełna sukcesów, pobrexitowa przyszłość, ale by do niej dotrzeć, musimy poradzić sobie z wyzwaniem, jakim jest parlament, w którym nie mamy większości. W świetle prawa królestwo ma opuścić Unię 12 kwietnia. Zgodę na zmianę terminu muszą wyrazić kraje wspólnoty. Okazją będzie środowy szczyt. A propos szczytów. W Tatrach kwitną krokusy. Strażnicy Parku Narodowego w większej ilości kontrolują wybrane szlaki. W weekend spodziewane są tłumy turystów na szlaku od Kalatówek do Doliny Chochołowskiej, mówi Jan Krzeptowski, Sabała z TPN. Wszystko zależy od pogody. Jeśli dopisze, to znaczy jeśli dłużej będzie mieć okres słonecznej pogody, to ten ruch rozłoży się równomiernie i po kilka tysięcy osób dziennie. Natomiast jeśli zdarzy się tak, że jeden weekend będzie pogodny, potem ta pogoda się zepsuje, że jeśli takie prognozy będą, bo turyści śledzą po prostu na bieżąco te prognozy, to możemy się spodziewać nawet kilkunastu tysięcy osób dziennie. Pracownicy parku zachęcają do odwiedzania innych miejsc, w których są już krokusy, lub do wycieczek w tygodniu, gdy jest mniej turystów. To był serwis Trójki.

Is there any other reason behind the title? I like the title because it's a strong word in itself, and it can mean both, you know, light up the day that you want to wake up to, but also it lights too much the days you don't want to wake up to. So. Especially that the lyrics are not that light. No. Okay. There is a very nice picture inside the record. Mm-hmm. Is this the real Sophie in the empty theater? Yeah, it's me. But I'm not that cool as I look. I do hope you feel okay with the audience who say the theater as well. I do. Okay. And the last thing, I know you're, and quite rightly so, don't want to talk about your song because you let your songs speak for themselves. But I'm not a songwriter, so I'm just curious. Is there still a magic connected with creating the songs? The song would just come out of thin air to you? Yes, I guess. I wait for them to come down. And it's very meaningful to me. And it's my way of express things much better than I do in words, with speaking. I'm so glad that I have this, that I can do this way. So, of course, it's kind of a magic when we make the music together with the band. So almost the only thing that makes me totally happy. Thank you for joining our party. Thank you very much. Please share those songs with us. We will. Sophie Zelmani. If I chose it to be, I will make someone proud once I'm leaving. It will feel good in my heart and good in my soul. If I will once be the one who's yielding, 'cause I hear no when he's pointing at you, shaking his head to all I'm pleading. You say no, you say go, and you say there's no room for dealing. It'd be a great fantasy if I now let it be. Will make someone pleased to give up some feelings. It will feel good in my heart and good in my soul. If I for once give up what I believe in, 'cause I hear no when he's pointing at you, shaking his head to all I'm pleading. You say no, you say go, and you say there's no room for dealing. Thank you so much. It's such a pleasure to be here and so nice to meet you, both you and the radio listeners. Thank you for having us here one more time. And this is a song about prayers. Morning prayer, an evening prayer, so many prayers those days, so many prayers. Yours are full time. Let's pray full time. All kinds of time. I'm just one. I pray. Sometimes I'm just someone who prays. Those times I pray with certain lines. I pray. I'm just praying for a way. I pray. That is what I do today. Soon, I pray. If we believe, I pray. They will be answered. Helpless ones believe that help will come. Believe and hold on. I pray. That is what I do. Dziękuję. Is that right? Yes? Good. Thank you. So we have just made our album number 12, and we're very proud of it. And it's called Sunrise. But before we play some of that songs from that one. I would like you to meet the band. We've been playing together for more than 20 years and it's the longest relationships I ever had with any man. So please let me introduce on bass Thomas Axelsson. On drums, Peter Koronen. Guitar, Lars Holopi. This song is called Mirage. Just thinking if this was a harbor, how would that make us feel? If we walk quietly through the hour in the sand of the sea. Just thinking if there was an hour you could say anything to me. The harbor is a mirage, it's just a thought inside of me. Just thinking if this was a cottage and you saw me on the hill, would you invite me for some coffee and then have time stand still? Just thinking about the time and how we danced so brutally. The cottage is a mirage, no such time could be. Surely it looks like a house to me. Just thinking if this was an island, where our summers be? What do you think could happen if all time we had was free? Just thinking about summer and where it's taking me. The island is a mirage, soon I have to veer. But surely it looks like land to me. Shows the man in front of me, but surely it looks like a man to me. Thank you so much. Did you like it? Yeah, this one is the title song, Sunrise. Ask you, why don't you just leave? If you never loved him, this is a mystery. I have to tell you, this is hard to understand. If you're never happy, you will fall for the night again. But the sunrise for your eyes, will this be the day you change your life? I can see. Yes, the night is delightful, but so can days, you'll see. And the sunrise for your eyes, will this be the day you change your life? There comes a number darkness with the night, but the sunrise for your eyes. This is another song from the new album, and I had a specific lady in mind when I wrote it. She always walks around with the saddest eyes, all the time, but I know why. time. If I'm dressed like a widow, it's because I am one. No one replaced you, though I gave them your chair. Not going back to my soul, it's always been. A plan to close this affair. No one got right, though I hoped it would change. If you see me as always, it's because I still feel the same. No one got closer, that's how lonely it seemed. I wasn't made of sorrow, I'm just stuck in my shame. Giving God a plan to close this affair. Tuning guitars must also be done sometimes. Even on the radio. Star, fade from my heaven. Fade for the promise of forgetting. Fade If I stared in, you'd be shining through. I would probably still see you. Told you then. That a lock just was broken. There was no place. There was no time. No place, there was no time. Thank you. This song is about how love forgives almost anything, and that's a good thing. Go with love. Gotta go with love. you. Thank you. last time you were out? Have you ever been out? Oh dear, is something wrong with the air? Since you can't breathe in here, how long have you held your breath? Oh dear. Be a giant dream. It's not your life we have seen. Oh dear, don't let your choices speak hopes you still can't feel. Was given for free, my dear. So you must lead me through the day, but I will touch you nighttime and in the loveliest way. I would feel the sunlight, but I could burn from everywhere. Now you must make me a shadow, and I'll shine for you in there. I can't change, I can't change. No, I can't change. My angel took a promise and left with the worst of life. How will there ever be a future if everyone just dies? I can't change, I can't change. No, I can't change. Koncert Sofii Zelmani w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin i Jacek Gładkowski. Get my morning smile. My angel made the difference, like no one will again. She left me here to love you, so please love me if you can. So I want to say thank you so much for being here today and that I could come and play on this fantastic radio station. Such a pleasure, and I hope to see you somewhere else in your beautiful country. Take care, everyone. Thank you. Autopromocja. Kiedyś mówiono o nim tak: jest pan zbyt niski, a i talent jakiś nie taki. Dzisiaj najczęściej mówią o nim: to wybitny aktor i człowiek tajemnica. Co innego myślę? O czym pan pomyślał? Że nie ma bardziej negatywnej postaci w polskim filmie jak Talar. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Henryk Talar. Na spotkanie z nim zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 49-calowy telewizor LG Smart TV Super Ultra HD z inteligentnym procesorem Alpha 7 za 2599 zł otrzymasz 250 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona iPhone 6S 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1399 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzka